ver ye kalım stı asındı kuçuyu malal ver perelan. De vaxtın ti yelalli. Kain tarik anı? Lec malal, tas noxtu tarik anı malal, lec malal. Pahalım, keçer yoğlu kaçsa ve peyan tapsakı şöyle karin. Pahalım. Ve çakırı ma peyan çıxın asala, üren hıngırı nekçigi avali kuçuyunuz estelan. Estelan ya tasını ve çatasını tarik anı alal. Asala pahı vağışakı mafiyot, oy sekizim matutam. Ye kalım, li veç peyalan lec avkoca ve hiş gel. Mskısı asalın hartını hunca. Hartını ver, na min gül'e gül. De gülüm asal. De gülüm keç alam, hengi manımı sas oğuk çıkar. Ramelan barı kalır gülüm. Ver uçunum etxe gülüm, ayanımı tasım. De isteyin asas, deyir tor alal, isteyin man açalım, min gidem biz. En çıxın el çım kırıç alasım, hanımı isteyin sasım. Öne ver saçım, hey manım şıkama. Gül ne lev, ta e ne lev. Hela öyle lev anım çımasın. De min matak hanım hiç hanım. Anım öyle tel, anım elim unutun ol. Xomoru çürü hunsu yorunum, deyil, anel bidis. Skanımız. Ve asala mıcanas mıcın qadiri gidiyas. Ceryanas ceryüçen qadiri gidiyas. Demek mıcacalım, aten miskusur xoske kimiştasın. Yiz inzirtay. Villa düz asal, üst yasal, düz asal, indi yasal. Mekel kuşkuç yasa ceryanımın. Ser ortnan knırtıdık mı? Cahidlerin, Qarabağın, uxtu. Yesam mırutan ahanın, tam buren torunu benim ortnan knırtan. Asma stuz, im staralas, eljetar nalich. Tanas tramat staralas, Ivan Rutsyan pachara eljetar nalich. To aliz minak elhayum yes khontrim kizana ve es jahilnerin. O zima oxtasarin kmakin mirez Qarabağyan patriazmo vurnanis mirez jahilnin aprin. Mirez jahilnin rxin nimanin tüskan. Xeygimiz tabi, ürgünür mutluma lüsü kapımım sırtışacak mı? Vahım. Hiç şenim el heznak vahım. Aha o xeyle kumarın tahırı, hus kumarın, kumarın, li, gönlençim. Vazde ahire deyil, elim ısayız, hoxu kinnak, uçu gönlençim kyanı izbahim. Maca çalın artın, ke çalın. Üreskyan kıvır lev da savurvay, iselin hıtnayı lev mınnekan. Bas ver üreskyan kıvır lev çi da savurvay, yasara üren sana pisim tarnılakan. Baş dehon trümüm le astavacanic ammanur. Verim nayrikas en anuri tegeri sarsılmat pahe hunçunu veri kırvım açan pahala garkal. Del nayrika pahe garkı. Des mınatsaz torneriz, zorneriz, tgekiz, hohekiz, hçkekiz, barekam uçunuz, arrla parren hayvan uçunu. Loh, levenin, hağı uçunyan borçaşkarin. Aprik, tazın erikant, ayın erikant. Ammına lavı xağı çünnə. Xağı çün, es amboğca aşxayın, yer qarkyank, es yeri tasartmirin. Այնա ուրախ ենք ողջունել ձեզ երեքնուկ հաղորդաշարի մի բուր արև էջում, մեր էջը ծնողների և նրանց երեխաների մասին է, կխնդրեի պատմել, ինչ փոխեց մայրությունը ձեր կյանքում։ Ես հասկացա, որ բալ լինելը շատ դժվար է, քանի որ մայրերին պետք է հասկանալ նաև, հիմիկվա դարաշրջանում ապահով պահելու համար շատ դժվարությունների եք հանդիպում համեմատած առաջվա ժամանակահատվածի հետ, որովհետև հիմա պահանջներներ են ուրիշ, համաձայն եք։ Այո, համաձայն եմ, համաձայն եմ, դրա համար երեխաները ավելի շատ են պահանջում իմ կարծիքով, մեկ էլ պետք է կարողանակ իրենց պահանջները բավարարել։ Դուք եւ աղջիկներ ունեք եւ տղա, դաստիարակության տարբերություններ երևի կան տղային, ինչպես դաստիարակել աղջկան, ինչպես դաստիարակել չհաշված հիմնական սկզբունքների իհարկե։ Որին խոսցնում եմ, ասում եմ ինձ ավելի քիչ դաստիարակում, բայց ես կարծում եմ չեմ տարբերում եւ տարբեր ձեւի չեմ դաստիարակում։ Այսինքն սկզբունքային կետերը նույնն են, բայց որդու դաստիարակությունը, հա, որդու աղջիկը տարբեր պիտի լինի, քանի որ նա տղա է, որպես զինվոր, որպես հայրենասեր պիտի մեծացնենք, որպես ուժեղ մարդ դառնա, իսկ աղջիկներին ազնիվ համեստ տարբերություն պիտի լինի համապայման, ու կա։ Եվ հայրիկը զինվորական է, իհարկե դա նույնպես։ Զինվորական է եղել, հիմա զինվորական չի։ Ամենայն դեպս դաստիարակությունը կա զինվորականի։ Հա, իհարն էլ զինվորական եղել։ Փաստորեն եւ մեծացել եք զինվորականի ընտանիքում եւ ամուսնացել եք զինվորականի։ Այո։ Ասել է թե խստություն այսպես թե այնպես կար դաստիարակության մեջ։ Այո, կա։ Իմ քրոջ տղան իրանք այստեղ չի մեծացել, բայց իմ հայրը ստիպել է, որ իր տղան պիտի գա անպայման ծառայի ու մարտի վերջին ինքը պիտի գա ու ծառայի հայրենիքի։ Շատ լավ է, իհարկե, երբ նույնիսկ հայրենիքում չծնված երեխան հայրենիք պաշտպանելու պարտավորությունը պետք է իմանա պատասխանատվությունը եւ դա նույնպես դաստիարակության արդյունք է ի վերջո։ Այո, իմ տղանին նայում եմ, ասում եմ, մամա, այս կարիքը եղբայրս գա ծառայի, ես ասում եմ, անպայման դու էլ պիտի ծառայես։ Տեսեք, որ եթե դուք հիմա չասեք, որ իհարկե պետք է գա ծառայի, դու էլ ես ծառայելու, որտեղ էլ որ լինես, երեխան կդառնա անտարբեր ու այդ պատասխանատվությունը չի գրի։ Կապ չունի, որ դեռ փոքր է, դեռ ծառայելուն տարիներ կան, բայց հիմիկվանից ինքը պետք է իմանա, որ ինքը այնպիսի մի տարածքում է ապրում, որ հայրենիքը իր պաշտպանության կարիքը իհարկե ունի։ Բնականաբար է, որ կինը փոխվում է մայրանալուց հետո, իմաստնանում է, բացի այն, որ դեռահասության տարիք են հասել արդեն երեխաները եւ դրա հետ կապված դժվարություններ կան։ Ընդհանրապես մայրությունը, բացի բերկրանքից, բացի քաղցրությունից, դժվարություններ ունի, թե սոցիալական, թե ֆիզիկական, պարզապես անքնություն եւ այլն։ Ինչ է կարծում, տարիքը կապ ունի ամուսնանալու, ասեմ։ Անպայման, ես համեմատում եմ իմ առաջին երեխայի այդ տարիքում, որ ես երեխա ունեցել եմ, ինչքան է դժվար եղել քնած կամ ես ինքս երեխայի, դրա համար ես երկրորդին, երրորդին ավելի հասուն էի։ Խնամքը նույնիսկ շատ տարբերություն կա։ Հիշում եմ, որ մեծ ձեռքից քնել էի, նստածեղ քիչ մնաց թե երեխան գցեմ, բայց երկրորդին, երրորդին արդեն ես շատ ուրախ էի ու քունս չէր տանում։ Այսինքն ավելի պատրաստ էի։ Եվ այս երկուսին ավելի հեշտ է դաստիարակել, որովհետև ես ինքս հասուն էի, քան մեծին։ Սուբյեկտիվ լինենք մի քիչ, հայ կինը ավելի շատ մայր է, քան կին երևի։ Ձեզ համար հայ կնոջ կերպարը, հայ մոր կերպարը ինչպիսին է։ Հոգատար, երեխաներին դաստիարակի, որպեսզի սիրեն մեծերին անպայման, սիրի իր հայրենիքը, գնահատի։ Այնակ, երևի յուրաքանչյուր մայր իր երեխաների հետ ինչ-որ երազանքներ է կապում, թեկուզ իր չիրագործված երազանքները ինչ-որ տեղ։ Ինչ երազանքներ ունեք ձեր երեխաների հետ կապված, ինչ-որ հակումներ երևի արդեն ունեն։ Իմ մեծ աղջիկը նկարչության խմբակներ է գնում, ինքը ուզում է դիզայներ դառնա ու միևնույն ժամանակ լավ նկարիչ։ Երկրորդ աղջիկը բարի է գնում, երգի է գնում, երազում է երգիր դառնա, նվագում էլ է, դաշնամուր։ Ասում է, ես 6 մասնագիտություն կընտրեմ, բոլորն էլ կավարտեմ։ Տղաս էլ ուզում է սպորտմեն դառնա, մի տարի գնացել է վարվա, հիմա կարատե է գնում, չգիտեմ, կհասնի իր նպատակին թե չէ, բայց այո, ես երազում եմ տղաս սպորտմեն դառնա ու բժիշկ միևնույն ժամանակ։ Աղջիկներս էլ կմեծանան, կտենանք, հա, բայց երազանքներ շատ ունենք։ Այսինքն երեխաները կարելի ասել իրենք արդեն իրենց ինքնուրույն ընտրությունը կատարել են։ Այո, մեծ աղջիկս շատ խմբակներ ա գնացել ու որոշել ա սաղ թողնի ինքը իր կամքով, հիմա ինքը ընտրել ա մենակ նկարչություն ու գրականությունը շատ ա սիրում։ Շատ լավ է, որ երեխան ընտրության հնարավորություն ունի ու ի վերջո ընտրում է այն, ինչ ուզում է։ Տեսեք, նա մեծ հնարավորություն ուներ, մասնակցել է, տեսել է, ընտրել է, այսինքն արդեն ունի նպատակ։ Այն ա պարզ է, որ երեխաների դաստիարակության հարցում մայրիկի դերը իհարկե առաջնային է հայ ընտանիքում, սակայն հայրիկներն էլ բնականաբար, հատկապես եթե տղա երեխա կա տանը, պետք է մասնակցեն, ինչքանով է հասցնում հայրիկը մասնակցել երեխաների դաստիարակության, ժամանակ անցկացնել նրանց հետ։ Հիմա ինքը մեզ հետ չի, ինքը Ռուսաստանում է, սամիտարի արդեն, բայց հասցնում եմ, հիմա այնքան հնարավորություններ շատ են, որ Skype-ով, Viber-ով ամեն անգամ խորհրդակցում է հոր հետ։ Տեխնոլոգիական հնարավորությունների առավելությունը, առավելություններից ելնելով կապը պահում ենք, ու իրա քննարկում են իրար հետ իրանց խնդիրները։ 8 տարեկանա, բայց մեծ մարդում այնպես է քննարկում իրա հարցերը, ես այդ տարիքում չեմ էլ հիշում ոնց է մեկ զրուցել մեր ծնողների հետ։ Շատ ազատ պապիկին ասում է, պապիկ, դու գիտես ինձ ճղայացրել ես, դու ինձ ասում ես քիչ խոսա, բայց դու ես խոսում։ Իրանք շատ հեշտ է խոսում են իրար հետ, լեզու են գտնում թե պապիկի, թե հայրիկի հետ։ Ժամանակակից երեխաները իրոք ազատ են թե մտածելակերպի, թե վարպետողության, թե ինքնադրսևորման մեջ, ինչը շատ կարևոր է։ Մայրիկները երևի կհիշեն, որ ամաչելով էին ծնողների հետ խոսում, իսկ երեխաները այսօրվա բոլորովին։ Ես հիշում եմ, մեր 10-րդ դասարանի միջոցառում էր, մորս տեսել եմ բալաստեղությունս մոռացել ու սկսել բեմում լացել, բայց իմ աղջիկը 9 տարեկանում համանուրյա հաղորդում է, վարել իրանը չի էլ կորցրել, շատ վստահ եմ, որ ինքը այդպես էլ կշարունակի ու իմ թերությունները իրա մեջ չեմ տեսնի ես։ Ասել է թե դաստիարակության սկզբունքները, թե ժամանակի պահանջով երեխաների էությունը բոլորովին տարբեր է։ Մենք ամաչել ենք մեր ծնողների, բառը երկու անգամ ասել, իրանք մեզ աչքերով բացատրել են, որ մենք երկրորդ անգամ չենք կրկնի, բայց հիմա իրանք ասում են, գիտես, որ այսպես պիտի լինի։ Ես ուր ասում եմ, հա, ուրեմն դու ճիշտ ես, այդպես պիտի լինի, եթե գտնում են, որ իրանք իրոք ճիշտ են, ես հաշվի եմ առնում իրանց միտքը, կարծիքը։ Իհարկե, երեխաների կարծիքը հաշվի առնելն էլ շատ ճիշտ է, որովհետև իրանք իրաց լիարժեք զգան որպես մարդ եւ կարողանան ինքնադրսևորվել, որովհետև ժամանակակից աշխարհում, եթե չունենաս քո կարծիքը, չկարողանաս այդ կարծիքը առաջ տանել, չի ստացվի։ Ճիշտ է, կգտնվեն միշտ էլ ավելի ուժեղները, ովքեր հետ կմղեն քեզ։ Անպայման։ Աննա, քանի որ կանանց միամսյակը շարունակվում է եւ մենք նույնպես ձեր շնորհավորում ենք, մաղթում, որ գարունը միշտ լինի հոգում անկախ տարվա եղանակից, եւ դուք նույնպես ունեք հնարավորություն շնորհավորելու բոլոր կանանց մայրերին։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր կանանց մայրերին եւ տատիկներին միամսյակի կապակցությամբ, ցանկանում որ իրենք շատ առողջ լինեն ու շատ համբերատար, որպես կարողանան մեծացնեն իմիկվա սերունդը։ Եվ մեր էջը, քանի որ կոչվում է մի բուր արև, ասել է թե երեխաները իրենց օջախների մի բուր արևներն են, բոլոր ընտանիքներին նույնպես ձեր մաղթանքը, բոլոր նրանց, ովքեր փոքրիկներ ունեն, մի բուր արևներ ունեն։ Ես որ առավոտը հելնում եմ, արևը դուրս եկած լինում, շատ ուրախանում եմ, որտեղ արևը միանգամից իմ տրամադրությունը բարձրացնում է, նույնպես էլ իմ երեխաները, ես ինչքան էլ ջղայնացած եմ լինում, ինչքան էլ տրամադրությունս վատ է լինում, ես իմ երեխաներին տեսնելով իրանց ամեն մի նախադ ծնո բառը հիշելով ուրախանում եմ, իսկապես որ երեխաները մի բուր արև են ծնողների համար, ոչ թե մի բուր, այլ ավելի շատ մի մեծ արև են իրար ճառագայթներով։ Մաղթում եմ բոլոր կանանց, որ առողջ լինեն, սիրեն ու սիրվեն, եւ հայ ընտանիքներում մի բուր արևները շատ լինեն։ Շնորհակալություն Աննա անկեղծ զրույցի համար, թող ձեր երեխաները ձեր մի բուր արևներն էլ ձեզ միշտ ուրախացնեն, հպարտության պահեր պարգևեն, եւ դուք գոհ լինեք ձեր դաստիարակած ծավակներից, եւ ըստ արժանվույն գնահատվի այն չարչարանքը, որը դուք դրել եք, որպեսզի լավ մարդ դաստիարակեք։